12. Сүре, Сүре Юсуф. Мәккәдә назил булган 111 аят. Ниһайәт шәфкатьлек ва миһрбан Аллаһның исеме белән башлаймын. Алиф Лам Ра. Бу Рушан китап аятларыдыр. Шүбһисез ки, сизләрне төшенсен дип, уны арабча Куран кылып назил кылдык. Bu Kur'an'ı sana vahiy kılış arkalık, en çıraylı kısını sana bayan kılıp verimiz. Bunun dümburun bu kısının hakikaten bir haber edin. Öz vaxtıda Yusuf öz atısığa, ey ata, ben hakikaten çüşümde 11 yıldızın ve ay bilen künün bana seyze kılığalıkını gördüm dedi. Atısı Yakup aleyhisselam, ey oğlum, Şunu qarindaşlarınga aytmagin. Sağa suiqast qılıp salmasın. Şeytan insanğa haqiqatan aşkarı düşmendir dedi. Şunun oxşaş, yani sağa uluq tüş körsetkinige oxşaş. Pərverdigarın seni peyğəmbərlikke tallaydı. Sağa tüş təbirini bildirdi. Əcdadların İbrahim, İsaqlarga ilgiri Allah özünün uluq ni'metini bergenidek, sağa mı? Yaqub evladığımı özünün uluq ni'metini berdi. Şübhəsiz ki, Pərverdigarın öz mərhəmmətigə kimnin layiq ikənligini obdan bilgücüdür. Hikmət bilən iş qılğucudur. Yusufnun və qərindaşlarının qıssısında soruğucular üçün Allahın qudretini göstərib verdiyin həqiqətən nurğun əlamətlər var. Öz vaxtında ular Yusuf ve onun kerindişi Bunyamin atımızı bizden mi sevimli bıraktır? Halbuki biz küçük cemaatimiz. Atımızdan o işkisini bizden artık görüşe elbette rüşen hata doğru değişti. Onlar Yusuf'u öldürdünler. Ya ki onu yırak bir çetçeğe taşırdınlar. Şu çağda atanlarının muhabbeti sizlerle kalıdı. Bu günahdan keyin tövbe qilib yaxshi odam bo'lib ketsizlar deyishdi. Ulardan biri so'z qilib, Yusufni o'ltirmanglar. Agar uni otasidan yiroq qilmoqchi bo'lsanglar, uni quduqqa tashlatinglar. Uni yo'ldan o'tgan karvonlar ilib olsin dedi. Ular aytdi: "Ey otamiz, nimishki Yusuf to'g'risida bizga ishonmaysan? Halbuki biz uningga haqiqatan yaxshi niyatdimiz. Әті оны бізге қошып қойғын, еп ішеп, ойнап күліп керсін. Оны біз чоқым яқшы мұхафизет қылымыз. Яқуб, о Юсіпні еліп кәссанла, раслы қатырзен болылмаймен. Сілер ғаплетті қылып, оны бөр еп қойштын әнсіреймен, деді. Олар, біз бір күшлік жама әтіруғлық, оны бөрігі егізіп қойсақ, оқағды біз әлбетті зиян тарқышыладым болымыз, деді. Ular Yusufni ilib chiqib ketgan va uni quduqqa tashlashni birda qaror qilishgan chaqda biz Yusufga kelgusida ularga bu ishni sening Yusuf ekanligingni ular uqmaydigan paytda aytgin deb vahiy qildik. Ular kechda otasining oldiga yig'lab kelishdi. Ular: "Ey otamiz, Yusufni narsalarimizni yinda qo'yib, yugurishgili ketib qolibdik. Uni bo'ri yeb ketibdi. Rast gap qilsakmi sen bizga ishonmaysan?" deyishdi. Ular Yusufning ko'ngligini yolg'ondan qong'i bo'yab ilib kelishgan edi. Yaqub: "Bu ishni nafsonglar sizlarga chiroyli ko'rsatib qilg'izibdi. Men faqat chiroylicha sabr qilaman. Sizlarning mushi yolg'on so'zinglarni ko'tarishimga Alloh madadkordir" dedi. Bu yerdan bir karvon o'tdi. Ular suçsini su əgrib gelişki əvətdi. O soğusunu quduqqa taşdıdı və xoş xəbər, mana bir oğul bala, dedi. Ular onu ticaret meli süpüdə məhbi tutuşdu. Onlarının qılmışlarını Allah bilib durğucudur. Ular Yusufni sanaqlıq bir qanç təngəgə əzəm bahadı setirətdi. Çünki onlar Yusufki qızıqmağan idi. Оны сетіп алған мысырлық адам аялыға оны яқшы күткен, бізге әс қатар, яки балы қылып аламыз, деді. Şunundak, yani Yusuf'nu kuduktan kutkuzganımızdak, Yusuf'nu Mısır zeminine yerleştirdik. Onunla çüş tabirini üyettik. Allah halıgan işini emelge aşırışka kadırdır. Lekin insanların tolusu bunu fukmaydı. Yusuf karanlığı yetkende onunla hikmet bilen ilim ata kıldık. Yaxşı iş kılgıçlarını şundak mükafatlaymış. Yusuf turvatkan öydeki ayal yani Züleyha Yusuf'tun özü bilen münasifet ötküzüşün talep kıldı. O işiklerini takıtıp beri gel dedi. Yusuf, Huda pana besun. O erin hakikaten benim hocayınımdır. O beni yaxşı kütti. Özüge zulüm kılgıçları hakikaten nice tapalmaydı dedi. O Züleyha Yusuf'ki yıkıncılık kılışka bel bağladı. Perverdigarının rüşen delilini körmegen bulsa Yusuf mu onunla mail bulgan bulat. Biz Yusuf'ni günahdın ve sert işten en işindak sakladık. Şübihisiz ki Yusuf bizden sadık bendilerimizden idi. Onların her işkilisi işki karab yügürüştü. Yusuf çıkıp geçiş için, Züleyha onu kaydırıp geliş için işki karab yügürüştü. Bu çağda o Züleyha Yusuf'un könlükünün arkasından tartıp yırtıp etti. İşik aldı da Züleyha'nın eri bilen dokuruşup kılıştı. Züleyha, senin ehliyanı depsende kılmakçı bulgan Adem'ni pekat zindanga taşlaş, ya ki katlı kıyneş bilen cezalaş gerek dedi. Yusuf, o Züleyha mendim münasebet ötküzüşün talep kıldı dedi. Onun ailesidikilerden, yani Züleyha'nın ailesidikilerden birisi güvahlık verip, Yusuf'un könlükü aldığını yırtılan bulsa, o Züleyha'nın sözü rast, Yusuf'un sözü yalgan. Yusuf'un könlükü arkasından yırtılan bulsa, o Züleyha'nın sözü yalgan, Yusuf'un sözü rast dedi. O Züleyha'nın eri Yusuf'un könlükünün arkasından yırtılığını görüp, ey ayallah cemaesi, bu çoğum sizlerden hilanlardır. Sizlerden hilanla hakikaten çoğundur dedi. Yine it. Yusuf, bunu sözlep yürmegin. Ayalim, sen öz günahına keçirim sorgun. Sen hakikaten hatalaştın. Şehirdeki bazı ayallar, Aziz'nin hotunu kuluğu köyüp kılıp, yani Mısır'nın padişahının hotunu kuluğu köyüp kılıp, onun bilen münasebet ötküzüşünü talep kılıptı. Biz onu elbette aşkarı azgan dep karaymez deyişti. O, yani Züleyha, onlarının gep sözlerini anlap, onlarga mehmandarçılıkı çakırıp, Adem evet. Onlarga yölünü duğan teki yastıklarını teyyarladı. Onlarının her birine birden bıçak verdi. Züleyha, Yusuf'ke, sen çıkıp onlar bilen körüşken dedi. Onlar Yusuf'u körüp, hantan bulup kılıştı. Ve özlerinin kollarını kesilişti. Onlar bundak çırhılık insanını yaratkan Allah paktur. Bu Adem zat emez, pekat bir isil perişte doğru deyişti. O Züleyha, manı bu siler onun için beni eyipligen helik Adem. Ben onundan münasebet ötküzüşün talep kıldım. Lekin o özünü çın sakladı. Eğer o yanılı buyruğumunu kabul kılmasa, çokum zindanı taşlanırdı. Çokum har Adem bulup kaladı o dedi. Yusuf, ey perverdigarım, bana ular ündigen nerseden köre zindan suyumu bıraktır. Eğer onlarının helisini menden depe kılmasan, insançılıkta onların mail bulup kalımen, nadallardan bulup kalımen dedi. Perverdigarı onun duasını icabet kılıp, onların helisini Yusuf'tan defi kıldı. Allah iltica kılgıçlarının duasını hakikaten anlap durgucudur. Onların ehvalini bilip durgucudur. Ondan onlar Yusuf'un bir günah hikayelikliği dair paketlerini körgendinkin, onu bir mehal kama koyuşuna layık taptı. Zindanga Yusuf bilen iki yigit bildi kirgen idi. Onların biri men düşümde özümünü hakikaten üzümdün harak sıkıvatkan körüptüm en dedi. İkincisi, men düşümde özümünü hakikaten beşimde nan götürüp toğan, nanlı kuşla yağvatkan körüptüm en. Tabirini bizge eğitip versen, biz seni hakikaten yakşılık kılgıçlardın deyip karaymaz, yani çünkü tabir birel edigallardın deyip karaymaz dedi. Yusuf eğitti. Şikkinlığa sırtın tamah kereştin burun, onun nemiş kelligini silerge eğitip verilmeyme. Bu perverdiyarım bana büldürgen derslerden dur. Şübihisiz ki, ben Allah'a işinmeydiğen, ahiretini inkar kıladığın kavminin dinine taşladım. Ben ecdatlarım İbrahim, İshak, Yakuplarının dinine ergeçtim. Hiç kandak nersini Allah'a şerik keltiriş bizge layık emez. Bu Allah'ın bizge ve insanlığa kılgan merhametidir. Lekin insanlarının tolusu şükür kılmaydı. Tırmadaş ağınıla, tarkak köp mebutla yakşı mı, ya ki kudretlik bir Allah yakşı mı? Sizlerinin Allah'ını koyup ibadet kılavatkınınla, pekat sizler özenle ve atı babanlar atı balgan butlarının ve gayrinin namlarıyla ibaret. Allah, onlarının Allah'ın şirki buluştu olsa da hiç kandak delil çürgünü yok. İbadet ve din barisindeki barcı hükümler pekat Allah'a mensup. O sizlerini pekat özgülü ibadet kılışka buyruğun. Bu doğru dindir. Lekin kişilerden tolusu bunu bilmeydi. Tırmadaş ağınıyla. Silahının birinle zindandan çıkıp hocayına harak koyup biridir. Yani sakilik vazifesini öteydi. Yeni birinle darga esilidir. Kallısını kuşla yeydi. Silah sorugan işle hüküm kılınıp oldu. Yusuf, onlarının işçilikte özünün kutluşuğu işengen birisiyle yani sakiga beni hocayının aldı da eslep koygen digen idi. Hocayının aldı da Yusuf'nu eslep koyuşunu şeytan onunla unutuldurdu. Yusuf zindanda bir neçe yıl yetip kaldı. Padişah eytti. Ben hakikaten çüşümde yetti uruk kalının, yetti semiz kalının yepket geldi gini. Ve yetti yeşil başak bilen, yetti kuruk başakını körüptüm ben. Ey erbapla, sizler eğer çüş tabirini bilsenla, bu çüşümge tabir verip bakınla. Onlar eğitti. Bu bir kalay mı kan çüşken, biz bunda kalay mı kan çüşke tabir verişini fıkmayımız. Heliki işkisiden türmüdün kutulgan ve uzak müddetten kin Yusuf'nu eslegen birisi, ben sizlerge bu çüşünün tabirini eğitip vereleymen. Beni Yusuf'nun yanına evetinla dedi. Onu evet işte. O türmüge berip, Yusuf'nun yanına kirdi de, ey rastçılı Yusuf, yetti oruk kalının, yetti semiz kalını yepket geldi yine. Ve yetti yeşil başak olan, yetti kuruk başakını körüp çüşügen çüşünün tabirini bizge eğitip versen, ben onu kişilerge haber kılsam, yani padişahka ve onun devlet erbaplarına haber kılsam, onlar senin pezlinini, bilmini bilsin dedi. Yusuf eğitti. Yetti yıl üzüldürmeyi tırıkçılık kılınla. Olgan husulunlardan yiyiş için, azgınısını hamın tepkendin taşkarı, kalgınını miti çüşüp gitmesi için başka olan koyunla. Şunun dünkiyen kahetçilik bulunduğun yetti yıl kilidir. Bu yıllarda ilgiri toplum olgan açlıkınlardan uğurluk için saklap koyulduğun azgın işledin başka hemmesini yeptüğü tisle. Şunun dünkiyen bolçılık yılla kilidir. Onun da yöleğin köp buludu. Kişiler meyvelerden türlük işçimliklerini sıkıp çıkırdı. Sakı padişahı berip Yusuf'un onun çüşüge bergen tabirini eğitken dünkiyen padişah onu aldımğa elip gelinla dedi. Padişahının elçisi Yusuf'un yanına barğanda Yusuf elçige hocayınınğa qaytıp birip onundan heliki kollarını kesip alğan xotullarının işini bilemdi sorap baqqın. Şübihisiz ki meniñ perverdigarım ularının helisini obdan biledi dedi. padişa elikki xotunlarını jığıp ve özünün xotununu çakırıp, sizler Yusuf'tun münasebet ötküzüşünü talep kılganınlarda hakiki ahval kandak bolgan dedi. Ular, Allah paktor, Yusuf'ta azraqı günah bar dep bilmeymez dedi. Azizning xotini endi haqiqiy ahvol aydınlaştı. Men uning bilan munosabat o'tkazishni talab qilgan edim. Yusuf haqiqatan rostchilardan edi dedi. Yusuf aytdi. Bu podshoning elchisini qaytirib etganligim, aziz yo'q chaqda xotiniga xiyonat qilmaganligimni va xoinlarning hilisini Allohning muvaffaqiyatga erishtirmaydiganligini azizga bildirish uchundir. Mən özümünü aqlamayman. Nəfsi deyən nərsə həqiqətən yaman işləri köp buyuruydu. Pərvərdigarım rəhmət qılıb saqlıqan adəm bunun da müstəsna. Mənim pərvərdigarım həqiqətən məğfirət qılğıcıdır. Nəhayəti mehribandır. Padişah Yusufni aldın qılıb gələlə. Onu özümün xas adımım qılıman dedi. Yusuf onun bilən sözləşib atqanda o Sen bugün bizning oldimizda haqiqatan martibalik, ishonchlik odamsan dedi. Yusuf, meni Misr zaminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan, obdan saqlay oladigan odamman dedi. Biz Yusufni Misr zaminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmetimizni xohlagan bandalarimizga erishtirmiz. Yaxshi ish qilguvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Yusufning qarindoshlari kelib, Yusufning qishig'iga kirdi. Yusuf ularni tonidi. Ular bo'lsa Yusufni tonimadi. Yusuf Onlara ehtiyaclıq açlığını təyirləb bərgəndən kən eytdi. Sizlər mənim aldımğa atı bir ufqanlarını, yəni bünyamını elib gələnlər. Mənim açlığımı toluq ölçəb bervat qallığımını və nəhayətə mehman dost ikənliğimini köymədənlər mı? Əgər onu mənim aldımğa elib gəlməsənlər, sizlərə verdiğən açlığım yox. Mənim yenimğa yaxın yolumağlar. Onlar, biz onu atısıdan sorab, sinin aldınğa elib gelişke terişiniz. Biz çoğun müşündak kılımız, dedi. Yusuf hizmetçilerine onlarının açlık setip alınan mal mülüklerine yük takılarına artık sep koyanla. Onlar ailesine kayıtıp bağında onu tonup, kayıtıp gelişi mümkün, dedi. Onlar atısının yeniği kayıtıp barığına da, atımız, Mısır'ın padişahı bizge kayıtı açlık vermez buldu. Fükümüz Bünyamin'ni biz bilen bile evetken, şunda kılsan açlık alalıyız. Onu biz çoğum obdan muhafızat kılımız dedi. Yakup onlara etti. Onun doğrusu da ilgiri silerge onun kerindişi Yusuf doğrusu da işengende kişinemdin. Ben silerge ve silerinin onu saklışınlarga işenmeyme. Allah yakşı saklıgıcıdır, hemmedin mihribandır. Onlar yüklerini açkanda açlık setip alğan mal mülüklerinin özlerge kaytırıp verilgenliğini kördü. Ular, atımız, biz bunundan artık yine nemi talep kılımız? Bu mal mülüklerimiz bizge kaytırıp verilipti. Fükümüzünü ilip yeni barsak, ailemizge açlık ilip kılımız. Fükümüzünü muhafizat kılımız. Bir tüge açlıkla artık alımız. Bu bir tüge açlık padişah için azgını açlıktır, dedi. Yakup, Eytti, Bünyamin'ni qoğdaş yolu da hemminle halak bolmasanlarla onu çoğun man kaytırıp elip gelişke Allah'nın nam bilen kasem kılıp, çin vədi bermegeçe onu siler bilen bille evetmeyme. Onlar, yani oğulları, onunla kasem kılıp, çin vədi bergendinken Yakup, bizden eytkan sözlerimizge Allah güvah doğru dedi. O yana, oğullarım, Mısır'a hemminle bir dervazdan kirmey, başka dervazlardan kirinle. Allah'ın kazası aldı da men sizlerden hiç nersin depi kılalmayma. Hüküm pekat Allah kılı has. Allah'a tevekkül kıldım. tevekkül kılgıçlar Allah kılı tevekkül kılsın dedi. Ular atısının buyruğu boyunca başka dervazlardan kergende bu Allah'ın kazası oldu da ular için hiç nersiye dal bulalmadı. Bu fakat Yakup'un könlündeki ümitliğine ifadildi halas. Biz Yakup'a vahiy arkalık bildirgen edik. Şunu o kâng bilim egisidir. Lekin kişilerinin tolusu takdirinin sırrını bilmeydi. Ular Yusuf'un aldığı kergende, yani Yakup'un balıları Yusuf'un aldığı kergende, Yusuf fıkısını kuşağıladı. Ve ben hakikaten senin kardeşin bulumen. Onlarının bizge kılgan işlerden kaygırmayan dedi. Yusuf, onlarını ihtiyaclık açlık bilen teminli gendinken, kadehini ufkusunun yükü işçige silip koydu. Andın bir cakaçı çıkıp, ey karvalla, sizler çokum uğur işken sizler, deyip toğludu. Karvandakiler, onlara karab, nemenlerini yoktup koydunla dedi. Onlar padişahının tamgısı besilgan kadehini yoktup koyduk. Onu tifik gelgen kişinin mukafat için bir tüyü açlık birledi. Ben bununla kepil dedi. Ular Allah'ın namı bilen kasem ki, sizler bilisler biz bu yerge buzgunçılık kılış için kelmedik. Biz oğur emesimiz dedi. Ular yani Yusuf'un hizmetçileri, sizlerinin şeriatınlarda oğurunun cezası ne mi? Eğer kadeh yükünlerden çıkıp gelip yalgancı bulup kalsanlar cevap dedi. Ular onun cezası yükünün kadeh tepilgan adamını kul kılış. Zalimlarga biz muşundak ceza birimiz dedi. Ular Yusuf'un fıksının yükünü ahtırıştın ilgiri, onlarının yükünü ahtırışkı başladı. Andın Yusuf'un fıksının yükünün kadehini tepip çıktı. Biz Yusuf'un muşu tabirini körsettik. Mısır padişahının kanunu boyunca Yusuf fıksını ilip kalanmaydı. Lekin Allah onun şundak kılışını halıdı. Biz halıgan Adem'ni Yusuf'u kötürgendek yukarı derecelerge kötürümüz. Her bir bilimdar üstüde onundu mu bilimdar zatba? Ular eğer o oğurla kılgan bolsa, onun kerindiş Yusuf mu ilgiri oğurla kılgan deyişti. Yusuf onların bu sözünü işçide bildi. Lekin onlara malum kılmadı. Yusuf işçide sizlerinin mevkayınla en yamandır. Sizlerinin Yusuf ve onun fıksı doğrusunda kılgan sözünlerinin yalganlığını Allah obdan biledi o dedi. Onlar, ey Ali Canabzat, onun onundan ayrılanmaydığan bir kere açısı var. Onun ornağı bizden birimizini elip kalgın. Biz seni hakikaten yakşılık kılgıçlardan hesaplaymayız dedi. Yusuf, Huda saklısın. Nersimizini kimden yükeden tapkan bolsak şunu ep kalımız. Bolmasa biz çokum zalimlerden bolup kalımız dedi. Onlar Bunyamin'in ornağı öz arısının birisini elip kılışka Yusuf'un makul buluşudun ümitsizlen kendinkin çetirek yergi berip mehbi mesleğetleşti. Onlarının çoğu eğitti. Atanlarının silerden kasem kıldırıp vədi olğallıkını ve ilgiri Yusuf doğrusudaki hatalıklarını bilmemizle atam bana ruhsat kılmağıca ya ki Allah men üçün hüküm çıkarmağıca bu yerden herkese ayrılmayman. Allah en adil hüküm kılgıcıdır. Siler kaydık gitip atanlar bilen körüşünle. Andın eğitimler ki ey atımız senin oğlun rastlı uğurluk kıldı. Biz pekat bilgen nersimiz üstlülü güvahlık beravatımız. Biz gayetini bilmeyimiz. Yani sana vədi bergen çeğimizde onun uğurlu kıldığallıkını bilmedik. Biz turgan şehirden, yani Mısır'dan ve biz bilen bildi mangan karvandan sorap bakken. Bizden sözümüz çokum rast. Yakup eytti. Onda kemez. Nefsinle sizlerge bu işini çıraylık körsetti. Men pekat çıraylıkça sevir kılımen. Onlarının, yani o üç oğlumun hemmesini bana dâkımda kılıp verişini Allah'tan tileymen. Allah hakikaten benim halimini bilip durgucudur. Hikmet bilen işkılgucudur. Yakup, onlardan yüz örüp, İsit Yusuf dedi. Kaygıdın, köp yığılıp iki gözü ağırıp getdi. Yani iki gözü körmez bulup kaldı. O tolup taşkan açığını içige yutkan idi. Ular Allah'ın namı bilen kasem ki sen yüzünü yad etiverip hasretin halak buluşku tas kaladığan ya ki halak buladığan bulduğun dedi. Yakup etti. Ben kaygı hasretimini fakat Allah kıla eğitimen. Allah'ın bildirişi bilen sizler bilmediğin derslerini bilme. Ey oğullarım, birinle Yusuf'ni ve onun uksini izdenle Allah'ın rahmetinden nalümet bulmalı. Şübihisiz ki fakat kapır kavimle Allah'ın rahmetinden ümitsizlenirdi. Ular Yusuf'un kışığı kergini de ey Ali Cenab-ı Zat. Bizge ve ailemizge açarçılık yetti. Aldınga naçar, ötmez mallar bilen kelip kaldık. Bizge yeterlik açlık bergin, bizge sedekı kılgın. Allah sedekı kılgıçlarını hakikaten mukapatlaydı dedi. Yusuf, sizler nadan vaktinlerde Yusuf'ke ve onun ufkısı nemi kılgallakınlarını bilemsizler dedi. Ular sen rastlı Yusuf mu dedi. O men Yusuf. Bu minin inim, Allah bizge merhamet kıldı. Kim ki hakikaten takvadarlık kılırken, sabır kılırken, yakşı mükafatka erişidu. Çünkü Allah yakşı iş kılgıçlarının ecrini bekar kılıvetmeydi o dedi. Ular Allah'ın namı bilen kasem ki, Allah seni hakikaten bizden artık kıptu, biz cezmen hata kılıp doğuk deyişti. Yusuf eytti. Bugün sizler eyipleşki uçurmayızlar. Allah sizlerde keçirsin. Allah en merhametli zattır. Sizler minen bu könlükümünü elip verip atamının yüzüge taşlanla, közü içilip. Bütün ailenlerdekilerini elip minen yenimge kelinla. Karvan Mısır'dan Şam'a karab kozu alğan çağda onlarının atısı Yakup aleyhisselam men çokum Yusuf'un yedin elevat hemen. Sizler beni alıcıp kalan demeydiğin bolsanla Yusuf'u elbette hayat deytim dedi. Ular yani Yakup'un nevirleri ve yenideki kişiler Allah'ın namı bilen kasem ki hakikaten sen teki yanına burunki koymak için dişken sen dedi. Hoş haberçi kili kumletini Yakup'un yüzüge taşladı. Onun közü içildi. Yakup men sizlerge Allah'ın bildirişi bilen sizler bilmeyen derslerini bilmen demeyemedim, dedi. Ular, ey atımız, günahlarımız için bizge mağfiret diligin, biz hakikaten hatalaş doğ deyişti. Yakup, perverdigarımdan sizlerge mağfiret dileymen. Allah günahlarını hakikaten mağfiret kılgıcıdır. Bendilerge mehribandır, dedi. Ular, Yusuf'un olduğu kergende, Yusuf, ata anısını kuşakladı. Ve Huda halısı Mısır'a aman isen kerinle dedi. Ata anısını tehti de yine de oldurguzdu. Ular şahlağı tazım kılış adeti boyunca Yusuf'ki secde kılıştı. O ey ata, manı bu burun küçük vaktimde körgen çüşünün tabiridir. Bu çüşünü perverdigarım hakikaten rastı çıkardı. Perverdigarım beni zindandın çıkarış bilen, kerindaşlarım bilen benim aramını şeytan buzgandın ki, sizlerini sehradın bu yerge ilip giliş bilen bana ihsan kıldı. Perverdigarım, halığının işe aşırışka hakikaten tedbirliktir. O hakikaten hemmini bilgücüdür, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Perverdigarım, bana hakikaten padişahlık ata kıldın, şu tabirini bildirdin. Ey osmanlarını ve zeminini örneksiz yaratkıcı zat. Dünya ve ahirette menin egemsen. Meni musulman petimçi kabzi ruh kılgın. Meni yakşı bendiler katardı kılgın dedi. Manı bular Yusuf kıssının bir kısım gayb haberleri bulup biz onu sana vahiy kıldık. Ular çağrı tedbir tüzüp bir kararı kilişkende. Yani Yusuf'un karındaşları onunla karşı çağrı tedbir tüzüp bir kararı kilişkende sen onların yine de yok idin. Sen gerçi kişilerinin iman etişi de heris bulsan mı? Lekin onların tolusu iman etmeydi. Qur'onni tabliq qilganligingga ulardan hech qanday ajr talab qilmaysan. Qur'on faqat ahli jahon uchun vaz nasihatdir. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yinidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Ularning to'lisi Allohga shirk keltirib turib ishinadi. Ya'ni Allohning yaratquchi, rizq berguchi deb ixro qilish bilan billa butlarga cho'qinadi. Ular Allohning azobidan biror jazoning o'zlariga tushishidan yoki ular sezmasdan qiyomatning tuyuqsiz yetib kelishidan amin bo'ldimi? Aytdingki, bu mening yo'limdir. Kishilarni Allohga da'vat qilaman. Men va menga ergashganlar rushan dalilga asoslanamiz. Alloh pokdir. Men mushriklardan emasman. Biz sendin ilgiri faqat shahar aholisidan bo'lgan erlarni payg'ambar qilib ularga vahiy qildik. Ular, ya'ni payg'ambarlarga chin bitmiguchilar yer yuzida sayr qilib yurib, o'zlaridan ilgirkilarning oqibatining qandoq bo'lganligini kuzatmadimi? Oxirat yurti taqvodorlik qilganlar uchun albatta yaxshidir. Sizlar tushunmaysizlar? Hatto payg'ambarlar qavmining iymon ichidan umidsizlangan va qavmi tarafidan yolg'onga chiqarilganligiga jazm qilgan chog'da ularga bizning yordamimiz yetib keldi. Biz xolgan odamlarni qutqazdik. Bizning azobimiz gunohkor qavmdan qaytarilmaydi. Ularning qissasidan aql egilari albatta ibrat oladi. Qur'on yolg'ondan to'qilgan so'z emas. Lekin u o'zidan ilgari nozil bo'lgan samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Hamma narsani inchiki bayon qilguchidir. Iymon etadigan qavm uchun hidoyatdir va rahmatdir.